хийсэн. Сурд судалгаа хийсэн. 2019 оны 6 сарын 3-нд Орегийн 11 цаг болж байна. Тэгээ улсын алууд нь Жалогови, Ордос хотын одоо барилга болон хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтын төвшөнд ажиллаж байна. Тэгээд Ковигийн гэртэн жалаж авчираад өнөөдрийн сургалжилгааны эхлүүлэхээр бэлхэн болоод байна. За Гови сайн байна уу? За сайн байна уу? Би бол англи улсын гадна их сургуулийн эхлэнэ салбарын доктор сурагч Тэргэл байна. Тэгээд энэ удаа гэртэн харж ирээд Монгол улсын хэлнээ дадгалын тухай ойлгоё гэж бодож байна. Тэгээд танаас хөдөн асуулт асууя. Тэгээд танай дуугийн шингээгээ давья. Болно. Ингээд энэ дуу шингээгээд энэ хэрэглэгээ нь бол зөвхөн миний сурч судлах юм хэрэглэгээ өөр одоо юмд хуваалцах юм жавсан байхгүй. Тэгээд миний өнөөдрийн асуулт бол одоо 4 сэдвээр төгссөн байна. Хэрэглэлтийн асуулт бол гэдэг юм асуулт. Та ямар хэл хэлдэг юм бэ? Адлын барин там бол хитгэ хэлдэгэ. Гэртэн гарч ирээд эсвэл ажилласан бугад өөр нөх нь гэртэн гарах юм уу? Эсвэл энэ нутгалаа гарах юм уу? Энэ үеийст Монгол хэл ингэдэгэ. Чигэл одоо энэ улсын голд байгуулгын энэ хэлний энэ төвчнөөс бол энэ хэлийн татамжийг бол адилгүй тесэх хуваасан шүү дээ. Тэгэхээр бүдэн жарамдан ховрох нь эсвэл өрдөө хэлдэггүй ярьдаг шүү дээ. Чи миний ойлгосноор бол одоо Монгол хэл явуулж өндөө ярьдаг гэдэг. Чүл китад хэлий ямар жавшаан дарж гардаг юм. Ажил дараа жарна. Чүл одоо ямар татамж гэж ойлгож байна. Татамжийн талаар аваа хэлвэл миний амьдралын хувьд китад хэлний татамж нь монгол хэлээс нь илүү шиг санагдаж байна. Учир нь нэг талд нэгд бол ажлын байрандаар хаяадан монгол хүн таарлаа. Олон хүн ихэнх цаг бүр китад хүнтэй харилж байна. Чиглэл нь монгол хэл хэрэглэх завшаан димиг бай. Дээрээс нь ажлын байраас буулаач гэсэн амьдрал дунд чахалдлгүүрд явах юм уу? Эсвэл одоо амьдралын харсаар учир гэсэн чи монгол худалдаач маймаач нэ хийсэн тэрх онцгойсэн хөдөн чагаан дэнэс худалдлгүүр юм уу? Ийм газар ичихгүй дээр хүрэл бусад чагдаа олон хүмүүс хятад хэлийг хэрэглэдэг. Хятад хэлийг хэрнэ ча. Сайн боллоо. Тэгээ энэ 2 дугаар сэдв нь бол одоо гэр журийн хэл хэрэглэгээ. Тэгээ танай гэртэн хөдөө хүн байна эргээ гэртэн ямар хэл хэрэглэдэг юм? Гэртэн гэдэг нь гэртэн ахаа танай өөрийн гэртэн ахаа. Баг гэрийг хэлж гэнүү. Миний аав ээжийн баг таас он гэрийг. Аав ээжийн хэлээд эргээд баг хэл байхын уу? Баг гэрнийхэн уучраа бас яриад өгнө үү? Аав ээжийн баг таг төрхөр бол 6 хүн байна. Аав ээжийн баг таг төрхөл манай хоёр одоо хүүхэд гараагүй. Ингээд 2 хүн байна. Тэгээ гэртэн ямар хэл хэлдэг юм? Гэртэн бол монгол хэл хэлдэг. Монгол хэл хэлдэг. Тэгвэл гэртэн одоо сулж өгөөч хагаараа сулж агаа чагаараа нь одоо тэлүүсэнд өгсөж гинөө. Өгч нэ. Монгол хэл өгсөж гинөө. Китай сервисэнд өгсөж гинөө. Тэлбис гэж одоо миний хөөхнө хууд бол би телевиз үзэхэд бол зөвхөн 2 жилийн ухраас үздэг. Нэг нь бол спорт үзэхэд. Бас нэг нь бол одоо Монгол телевиз нэг тогтсон програм үзэхэд. Телевиз үздэг. Бусад цагаан телевиз үздэг бай. Интернетээс юм үздэг. Таны гэрийн хүн эсвэл таны аав юм? Аав гэж хүмүүс бол телевиз үздэг. Монгол үзэнөө, монгол сууж үзэнөө, китай сууж үзэнөө. Энгийн амьдрал дунд бол китай сууж их нэр үргэлжсэн кино амт юм. Ингээд бол гаргийн өдрийн орой одоо тамирын чуулга ингээд нэг монгол бөхөө наадмын тухай юм нэг програм байдаг. Энийг бол гарг болгоно осолдохгүй сайхан үздэг. Бас гаргийн дунд нэг би мэднэ дэлгэч гэх байдаг. Энийг бол одоо тийм тасралтгүй биш ээ. Жарминд нь үжинэ жарминд үжихгүй. Баярлалаа. Тэгвэл Монгол Аражу сонсон уу? Аражу арим сонсон уу? Одоо ажлын баримдаа явахын замдаа тэрэг туугаад машин жолоодод явахын замдаа Аражуудаар бол Монгол Аражугаан сайн сонсон уу? Монгол номсдор үжинэ үү гэртэй? Монгол номсдор миний ээжийн хувьд бол одоо Монгол номсдор үжих амар бахтай. Сайн үждэг. Одоо миний хүүд бол энэ талаар нэлээ аа нэ амцхол миний одоо Монгол ном үжих одоо чорын багч нэг юу бол одоо үлгэрийн ном үждэг. Энээс өөр одоо сэтгүүл юм уу эсвэл бусад тал юм Монгол одоо хэлэлээ олж үждэг. За баярлалаа. Тэгээ дараагийн сэдвүүн энэ нэг сэдвийн хамгийн сүүлийн асуулт нь Монгол соёлын тухай. Тэгээд би танай Монгол уламжлал соёл болон Монгол хэл энэ хоёр ямар харьцаатай гэж ойлгож байгаа гэсний суралцыг бодож байна. Уламжлалт соёл болоод одоо ингээд л одоо би нүүдэл энэ одоо хөдөөгийн амьдралоо Монгол соёлыг миний ойлголт нь яриа. Миний бодхоор бол одоо бидний Монгол хэл босхой Монгол хэл бол манай хөдөөгийн малжил амьдралтай бол салд хэлдэг бай. Тэгээд бол ариун ариун нэр үг бичиг том бүр хөдөөгийн амьдралтай холбогдтолтой байдаг. Ингэж бодож байна. Чигэл одоо ам ахгүй бол одоо хилнээ ам ахгүй нэ суурин гэсэн ухаантай шүү дээ. Байгаль ам ахгүй бол хилнээ ам ахгүй нэ суурин гэж ойлгож байгаа. Бон. Тэгэхээр одоо та хатан хүүхдтэй болж Монгол соёл анж аа нөө ямар зэрэгээр яаж чадах тэр лоттай шүү дээ. Лоттай Монгол сургуультан суулган Монгол хэлэн жаа. Тэгвэл танай ойлгосноор Монгол соёлын одоо гэртэн сурт юм уу эсвэл сургууль сурт юм уу таны өөрийн өнгөрөлт ямар шиг Монгол соёл одоо. Учир нь аав гэж бол одоо хүүхдийн анхны багш шүү дээ. Ингэхлээр нь бол үү хэлж одоо анх нь аа үеж гэсэн үг ихлэхээс ингээд жаахан жоохон тасархай өглөөр хэлэх юм уу ингэх нь бол энэ бүр гэртэн сурааш та. Эргээд бол сургуульд чэд бол бичгийн танаа. Бичгийн танаад эргээд бучаад амьдралдаа нэрэд эргээд энэ сурсан юм аа хэрэгжүүл. Амьдралын дунд хэрэгэл. Эргээд амьдралын дунд өргүүлж нэн цааш сурам. Баярлалаа. Тэгвэл бүгдөө нэг ширээс үйлчлэгээ болж байгаа юм хантай шүү дээ. За баярлалаа. Жаг намраад аа. Эргээд 2 дугаар сэдв рүү оръё. Хоёр дугаар сэдв нь одоо сургаан хүмүүжлийн тухай шүү дээ. Хилнэ сургаан хүмүүжлийн тухай. Тэгэхээр гови та өөрийн сургаан хүмүүжлийн түүхэн дүм шиг яриад өгнө үү? Миний сургаан хүмүүжлийн түүх бол одоо өндөр дундаас өмнө бүр Монгол сургуультан сургуулж. Ингээд их сургуульд авчиг шалгалтаар гэтийн гэтад орно их сургуульд шалгаж ороод ингээд бол их сургуулийн дөрөв жилэн бол гитар гэж хэлж. Их сургуультан ямар юм сурсан? Ямар сургуульд сурсан? Барилгын мэрэгжил. Барилгын мэрэгжил сурулж чая. Тэгэхээр одоо юрдэн ийм нэг жанси байдаг шүү дээ. Гитад их сургуульд одоо гитар сурвал бэлтгэл ангид оролно гэсэн. Чамайд ийм учир тулгар уу эсвэл? Учир нь одоо энэ олонгийн Монгол сурагчдын төгсөн зам нь тийм байдаг шээ. Бэлтгэл ангид амжаад дахиад жингэний бол. Гэтэл одоо би бол Кхотын Хараа Дунд сургуулаас төгсөн. Хараа Дунд сургууль бол онцгой нэг улс төрийн бодлоготой. Ингээд биднээ төгсөн шалгаад орсон хүүхдүүд бол тэр ангид нь оргүй байж болно. Шууд Кхотад сурагчтай ажиллаа. Шалгаад орсон сургуультай шууд дээд нэгээс суралцж болдог. Тэгвэл миний ойлгосноор бол одоо энэ сургуулаас төгссөн сурагчдын гитад хэлнэ байдал нь одоо гитад сурагчдтай тэнцэд ийлэн гэсэн ухаантай шүү дээ. Гитад сурагчдтай хамт сурулсан ч тэнцэд ийлэн гэж хэлж болохгүй. Учир нь миний одоо өндөр дундын өнгөрөлт чичээ их сургуулийн өнгөрөлт аваад л яахаа хэлээ гэсэн чинь хүн гитад суулийн бол гитад сурагч ингээд эжимждэй лээ. Жишээд тавал бид өндөр дунддаан байхдаа бас бага сургуультай адилаар сонсон бичлэг хийдэг гэр. Бас одоо бага сургуулийн сурагчтай адил жохол бичиж хаад, охорон жохол бичиж хаад багш залруулаад жохолоо нь одоо ангийн тайзанд гарч даяар донгошдөг. Энэ ч одоо гитэн сургуульд авах хэрэг бүр 2 дугаар, 3 дугаар нь хүүхдүүдийн хийдэг ажил. Гэтэл бид бол өндөр дунддаа нэг чавсаа хийж байна. За, мэдээ чигүүд ерөнхийдөө чиний өөрийн ойлголтоор монгол сургуулиудын китад хэд нэг байдал одоо тэр үеийст ямар байсан? Тэр үеийс гэдэг нь одоо миний сургуулиуд 90-р оны үе тийм ба. Би 95 оноос бага сургууль суусан. 95 оноос 2007 он гэхтэр. Тэр үеист бол одоо бид бол бага сургуулийн 3-р он 3-р он 2-р он бил хичээгээс гэдэг тат гэж сурсан гэж байна. 2-р он буюу 3-р оноос китад хэлийг хэлж сурдаг аа. Ингээд бол одоо биднээ сурсан тэр китад хэлнэ тэр бичиг материал болоод китад сурагчийн сурж байгаа тэр бичиг материал адилгүй байдаг. Дүгэн байдаг. Тэдний хий бодвол. Жишээд бол одоо тэдний тэр эртний шүлэг энэ бол одоо китад сурагч даваа юм. Эрхивч дадаг, эрхивч чийжилдэг ийм нэг гिचээл төрөл шүү дээ. Гэтэл бидний даваа хэл тэр зөвхөн нэг оншод өнгөрөөд энэ нэг утхыг мэдээд ингээ нэг сонирхдаг гिचээл энэ тэтээ. За баярлалаа. Ерөнхийдөө авч хэлвэл одоо шаардлага нь одоо гарчин гоогаар китад сурагчаас доор гэсэн юм байна. Шаардлага нь доор сурагчдын хэр хэмжээ нь бас доор. Баярлаа. Чүү энэ сургуульд энэ жан сургаадаг, энэ хэрэгэлдэг энэ хэл болоод шүү. Энэ сургуульд орох сунгалт харч аав байноу. Чидэл энэ Монгол сургуульд монголоор жааж, китад сургуульд китаар жааж. Чүү чи китад сургуульд явах хүмүүс хөө Монгол сургуульд явах. Энэ нэг сунгалт энэ нөлөөлнө үү? Багш нарын жаадаг хэл болоод. Сургуулийн сунгалтууд. Эсвэл ахмуудын сунгалтууд. Ахмуудын сунгалтууд. Тэр одоо миний би энэ асуултыг хоёр хувааж харуулъя. Миний хувьд аваа хэлвэл одоо миний өнгөрөлт болон миний хам суралтны өнгөрөлтэй болон бидэн даваа хэлвэл энэ ямар хичээлэр хичээсэн болоод ямар сургуульд тавшиж гарах нь энэ чим заавал гарчаа байхгүй. Тэр зөвхөн тэр өндөр дундашлах тэр шалгалтын хөөрөнд тогтоод. Харин чиний ямар хэлэр ямар юу гээ сурна ямар ихэд сургуульд орсон дараа ямар мэрэгжлийг сунгана энтэй шууд холбогдлоггүй. Эргээд ахмууд одоо хүүхдтэй нь ямар хэлээр сургаана гэдэг нь энэ асууд өөр нэг асууд болчих. Жармын ахмууд бол одоо бодоход бол одоо монгол хүн чинь монгол хэлээр нь сурахштаа. Жармын нь бол одоо монгол хэлэн сурна одоо китад сурагчийн хэл хэрэг одоо мэдлэгч дурсур дийлэхгүй юм уу? Эсвэл хожим миний хүүхэд энэ нийгэмд арай чөхөж дийлэхгүй юм уу гэсэн бодлоос болоод хүүхдээ багаас китад сургууль суулгасан бас байна. За баярлалаа. Түл одоохон говины ярьсан одоо чиний өөрийн танилт шүү дээ. Өөрийн танилтын одоо чиний ямар хэлээр суралцах нь энэ сургууль тавших юм уу эсвэл энтэй бол им ижил хадгаа байхгүй гэж бодсон шүү дээ. Энэ танилт хижээ байгуулсан юм. Чиний өөрийн өнгөрөлтөөр авч гэнэ. Урчмын чи тийм үе багаас нь юусэн ингэж бодод юм. Биш. Өндөр дундын шалгалтаа нь өнгөрөөгээд ихэнх сургуульд ороод одоо бусад хамтурлагт намсаа асуултад яриангүй. Одоо чи ямар сургуульд гарсан юм? Ямар мэрэгжил сунгасан юм? Ингээд энэний ингээд бодоод үжихэд уртай нь монгол хэлэндээ сайн хүүхэд байж гэтэл монгол хэлтэй наачхтаа хэлтэй хамаагүй мэрэгжил сунгасан бас байна. Уртай нь тоондон сайн хүүхэд монгол хэлэн хэр утмж ялгүй хүүхдүүд эргээд бас одоо хэлний төрлийн мэрэгжил сунгасан бас байна. Одоо 20 гарын 20 орчим болоод одоо энэ танилттай энэ дүндэлт байгаа гэж байна шүү дээ. За баярлалаа. Чигүүд монгол хэлэн дээр шүү дээ ийм бүрэн бүтэн тийм тол бичих юм уус хэлэн жинэ ийм бүтээгдэхүүн байна уу? Одоо чагтар байна уу? Эсвэл сургуульд байна уу? Бидний сургууль суучхад одоо нийгэм дээр гарснаа дараа одоо ихэнх хүнд нийгмийн хүнд зориулсан одоо монгол хэлийг тусгай монгол хэлээр тайлбарладаг тол байд би одоо ултрал олж үжээгүй. Монгол хэдий орчуулсан гарчуулдаг тийм тол бол байна. Тэр бол жан тол байна. Гэтэл бол одоо бидний сурагч байхад сурагчийн хэлдэг монгол хэрэглэдэг монгол хэлнээ тол монгол хэлний жинэ тэмдэг гэж тусгай бүр байж байжсан. За баярлалаа. Тэгвэл хамгийн сүүлийн асуулт нь бол монгол уран чухлын талаа тараад ойлгохыг хүсэж байна. Монгол уран чухал сурвалж нь уу? Сургуульд. Энэ сурвалж байна. Монгол хэлний уран чухал сурвалж байна. Сурвалж байна. Одоо сурвалж байна уу? Одоогийн одоо одоогийн байдлыг ойлгоно уу? Одоогийн хүүхдүүд энэ одоо сурвалж байгаа юм байна. Учир нь одоо миний хувьд авчлаа миний дүү нар бүр хамаг багн ч гэсэн их сургуулийн хэрэг хэмжээнд хүрчээ. Ингээд одоо бага сургууль, дунд сургуульд яаж сурдаг үнээр ойлгохгүй. За, баярлалаа хамаггүй. За, амраад ав. Дараа нэг дараа чи сэтгэдэг орой. Гинхүү хоороор. Би ч тийм шуугуулж яах шүү. Гинхүү гинхүү хоороор. Тэгээ дараа нэг сэтгэн нь нийтийн талбарч байгаа хэлж байгаа хэлж шүү. Тэгээ ковид бол одоо улсын ануут нь ордос хотод одоо барилгын барилгын мэрэгжил сурсан эргээд өөрөө бас барилгын мэрэгжлийн тухай бүтээн байгуулалтын хөтөлбөр ажил хийж байгаа шүү. Тэгвэл энэ хөсөлгөж байгаа ажил, тэгвэл энэ ажилдаа нь хэрэгжилж байгаа хэрэгэлд шаардлагатай байгаа хэл эргээд өөрийн надад хэлж байгаа хэлний ямар хэлийг. Ажлын хувьд авч хэлэхдээр хөрвөл зөвхөн ажлын тэр хувьд авч хэлэхдээр хөрвөл их тат хэлээ. Китадгэл шаардна. Аа. Китадгэл бас ариун ярина. Ярин хэрэглэн бичиг материал бичид хиймүү одоо бусад талын ажил гэсэн ч бүр хятад хэлээ. Монгол хэл ярих шаардна уу? Шаардна гэч одоо байгууллагын хувьд шүү. Монгол хэлний юу бол одоо манай байгууллагын хувьд авч хэлэл бол монгол хэлний ажил юу бол ийм нэг хоёр талаар чухалчилж байна. Нэг нь бол одоо байгууллагын нэгдүгээр асрын их танхимд цаг сурвалждаг дөнгө монгол хэлнээ сурвалждаг одоо будаадах юм уу чай уух юм уу энэ дөнгө өв өглөри жаасан энэ юу байдаг самбар байдаг бас нэг одоо хөвд бол одоо энэ улсын хөдөө төсхөний бүтээн байгуулах энэ их төрийн бодлогын энэ нөлгөөд ор бид энэ хөд ойрын хөдөн жилд энэ хөдөө төсхөний бүтээн байгуулалтын ажлыг хийхдээ Монгол энэ одоо манай энд ярангуй Монгол газар шүү дээ. Ингээд ажлын дунд малчин тараачин ямар хүнтэй явуулчих. Ингээд манай байгууллагын хувьд бол энэ нэг асуудлыг бодлохлоот. Монгол кадрыг сум гацаанэ нэгдүгээр шүжигээр ажлын байранд томилжээ. Ингээд томилсны учир нь бол одоо малчин таарсан ч төрийн бодлогын манай байгууллагын ажлыг сайхан туушлуул дээлэн хятад үндэстрээ тараачин таарсан ч ажиллана мөн хэдийлэн. За баярлалаа. Чигд одоо та бол одоо өөрийнхөө ажлын төгсөл тороо нь монгол хэлнээ хэлж байгаа байл энэ одоо тэр нэг төвчөөнийхэн тойронд ярьсан шүү дээ. Чигд энэс гадна нийтийн зам гаргалч аа юм уу эсвэл эмчийн хороо юм эмчилгээний газар юм уу бараагуулдаа энэ газар одоо жарж байгаа энэ монгол хэлнээ байдлын тухай ямар танилт байна? Дэлгүүр зам харилцаа ингээд бидний хэрийн өдөр тутмын одоо олж үжих пэс энэ юм дээр бол дэлгэцэн дээр бол хоёр хөлийг бол бүр хослуулж байна. Гэтэл бол энэ хослуулчих явчихын дунд одоо монгол хөлийг одоо хамаагүй хэрэглэх. Итгэв эсвэл китад бичхи монголоор орчуултаа одоо инээтэйгээр орчуулах утга нь олдохгүйгээр орчуулах энэ бол одоо ариун жишээ байна. Ерөнхийдөө навч хэлбэр одоо хос хэлээр ингээд дэлгэж үжүүлэх юм энэ бол одоо шаардаж одоо чирмэж хийж гэнэ гэсэн хэрэг гэтэл явуулахын дунд одоо гэнэ одоо дэслүүг чухалтай жийлс байна гэсэн хандлага шүү дээ. Чигүүд одоо нийтийн жаг мэдээ одоо нийтийн мэдээний дунд нь монгол хэл чөлөөтэй хэрэгжилж байна уу? Танай ойлголтоор нийтийн 60 мэдээ. Нийтийн 60 мэдээ юм уу? Эсвэл нийтийн үйлчлэгний дунд энэ монгол хэлийг чөлөөтэй хэрэгжилж байна уу? Таны энэ чөлөөтэй гэдэг энэ зөвсөлтийг ойлгохгүй байна. Чөлөөтэй гэдэг нь одоо ардын талаар юм уу? Эсвэл одоо энэ үчирийн шилүүд одоо хошо бараа юм уу? Бараа хошоо нэн эцэг нэг чинь ховор юм уу? Шилүүд би одоо энэ дээр одоо нэг өнгө хэрэглэгэнэ тэмтгийл ирэхэд л гарганаа. Чөлөөт би одоо Монгол орох гэж сайхан чөлөөтэй өөр дэлгүүрийн дэлгүүрийн ха тухай ингэж ярьж болно уу, хэлж болно уу энэ Монгол үсэг илэрхийлж болно уу? Энэ чинь одоо засгийн урдны талаар авч хэлв. Энэ чинь нэг алгодлогын чанартай учир шүү дээ. Одоо чи дэлгүүрийн пэс ийм юм гаргах дараа ирэх юм шиг хоёр бичих. Хоёр жилийн хэлээр бичих хэрэгтэй. Энэ чиний гаргах санаа юм уу эсвэл энэ чиний хөөхнөөхөн бодолтой хамаагүй. Чиний чөлөөтэй чөлөөгүй хамаар юу биш. Энэ чинь улусаас заавал явагдуулж байгаа нэг төрлийн бодол. Шаардлагатай гэсэн ухаан тийм шүү дээ. Чиглэрэн жарсан ч болоно гэсэн ухаан тийм шүү дээ. Жаргүй л яг өргөчлөгөө жарцихгүй гэсэн ухаан тийм үү? Эрхчлөөгөө зарчгүй гэж зөвхөн дэлгүүрийн презентаар авч хэлвэл одоо эрхчлөө та хамаагүй болчих. Тэгвэл жишээлбэл энэ жишээ бараг жаахан тохиромжгүй байх болов уу? Жишээлбэл тэгвэл зам харилц чандар үү гэж. Зарим газрын одоо Монгол орчлох байх шүү дээ. Заримдаараа бүр байхгүй шүү дээ. Тэгвэл энэ яаж ойлгож яг вэ? Энэ одоо тус газрын засгийн ордноо энийх одоо индустри зөвлөлийн ажлаа туслуулчих энэ тэ бас холбогдлоотой шүү дээ. Зарим нь газрын энэ үндэснээ зөвлөл бол одоо ажилдаа нэлээ харуулчлагтай. Жишээлбэл одоо шилийн гол өтө газар. Манай энд бас зарим хүсүү гарах юм нэлээ харуулчлагтай байна. Ингээд бодгох одоо зэрэг зарим газруудаар одоо тус газрын засгийн урдны харуулчлага А8-аас ус юм уу юунаас одоо чиний танай хэлдэг тийм пайзандар Монгол бичиг хатаггүй юм уу, эсвэл Монгол бичиг хамаагүй хатах юм уу, эсвэл тэр газрын нэртэй нь газрын нэр нь бол нэг санаа байгаад тэрнийг өөрчлөөд өөр үг болгоод ингэс нүжигдэлж байна. Ямар утгатай орчуулгын чанарыг ярьж байгаа юм бэ? Аа тийм. Орчуулгын чанар гоо. За баярлалаа. Чүлэн нийтийн талуудаар Монгол хэл хаан үжигддэггүй, эсвэл хаан үжиг чухалтай гэж бодож байна. Хаан илүү шиг одоо Монгол гитад хэлнэ, хос илэрхийлэл чухалтай гэж бодож байна. Ардын төгсөл тоосон чигэл. Таны асуултын сонсоод бол хамаг урд тарихын орж ирсэн бол одоо номын дэлгүүрд бол одоо Монгол хэвлэлийн орон жайгаас ч гэсэн одоо тэр оршиж явах тэр байраас гэсэн энэний бол жахан чангатхаагаад өгнөө гэд бодож байна. Учир нь миний өнгөрлөлтөөр аваа хэлвэл одоо Шинхуа номын дэлгүүрд орох үе шүү дээ. Манай Монгол хэвлэл чинь латте нэг өнчгийн дээр нэг булан дар нэг жахан газар ингээд байдаг. Одоо энэний одоо аль нэг өдөр өөрчлөгдөх лөө бусад гитад хэвлэлтэй адил бас одоо шинээр хэвлэгдсэн эсвэл онгоччдын ариун онгоч байгаа юм хэвлэлүүдийн тийм дурын газар тавих болов уу гэж бодож байна. Баярлалаа. За одоо хамсуулис олж үжидгүй газар. Олж үжидгүй газар. Олж үжидгүй газар. Энэ асуулт тий. Олж үжидгүй газар газарлаатай байна шүү. Бараг гэнэт бодож болохгүй юм аа. Олж үжидгүй газар таны хэлдэг шиг замын тэмдэгтэр нэлээ таарлаж. Өөр амьдрал тунд надад миний хувьд бодож болохгүй байна. Миний бодохоор шүү. Учир нь мань юм орчны жил орсон үжиг мүжиг ороо юу гэсэн шүү. Энэ чинь хоронд бол илүү шиг Монгол хэлний орчуулга байх чухал таргээ орчуулгын энэ чанар бол заавал дэгстэр хэрэгтэй шүү дээ. Одхын эмчийн хоронгор төр тэдүү ариун одоо энэ буруу орчуулга. Орчуулгын чанарын хувьд. Орчуулгын чанарын хувьд эргээ орчуулгын энэ дэлгэцийн хин энэ хэмжээний хавьд шүү дээ. Илүү шиг зөвхөн одоо энэ үүднэ номрын орчуулах юм уу эсвэл эм дөгөмдөг юм юм орчуулах биш юм суулгын бас орчуулга. Дээр шиг бодож байна. Энэ чинь хамгийн үндсэн нийцлэг юм шүү. чадчихаа. Би ярих чухал байхгүй. Илүү юм ярьчлаа. Тэгээ бүгд үргэлжлэж болно. Энэ нөгөө хамгийн нэг дагалт асуулт шүү. Миний сэтгэл нь бол ихэл болоод өврийн өрмөч чана гэсэн. Сэтгэл байна. Тэгээд англиар би бол энэ бол миний яг хамгийн их судалж байгаа судлалын төв шүү. Language and identity. Чигүүд үндэсний тухай онолт одоо таны өөрийн танил юм байна. Монгол үндэсний тухай танил юм байна. Хата миний хувьд одоо Монгол гэдгийг хэлсэн шүү дээ. Одоо миний өөрийн амьдралын өнгөрөл төр аваад хэлвэл Монгол гэдгийг хэлэхдээ хоёр юм дагалдаад гарч ирдэг. Нэг нь бол манай богдож ин Чингис хаан. Энэ одоо кита дундсчин гэсэн. Дэлхийн бусад дундсчин гэсэн чи одоо Монгол гэсээр Чингис хааны бол мэдгүй ийм хүн гэж байдаггүй. Энэ одоо эргээд одоо миний амьдрал дундах энэ өнгөрөл төр бол доо Монгол гэсээр бас нэг дагалдаад гарч ирдэг үг нь бол дарий арих. Одоо Монгол бол одоо дарий арих чинь хүн гэсэнтэй баг тэмчүү тэмтэг тавих юм хэр хэмжээ хүч юм. Ингээд миний хувь хүнэ хот хэлсэн чи би бол доо багаас нь арих үү. Тэгсэн чинь миний сноос ч хамаг ариун үү болд. Чи Монгол хүн байж гад бас арих үгүй юу гэсэн ийм асуулт байл доо. Ариун бас биш яа одоо. Дандаа тохиолдог. Тэгвэл энэ асуултыг Монгол хүн ч маягаас асуудаг юм уу? Китад хүн ч маягаас ингэж асуудаг юм уу? Яриаггүй китад ариун шүү дээ. Монгол нь бас байна. Одоо танилцгүй мэдлэлцгүй анхан жолгосон ийм найз юм уу? Ажлын учраар юм уу ингээд жолгос юм уу ингээд юу хөөс ай монгол хүн байж гад харих үгүй ам мон харих үгүй залуу монгол залуу усав одоо байна да ийм асуулт бол бүр тохиолдож өнгөрч байна. За баярлаа. Чигэл таны улс орны тухай танилт нь ямар юм? Бигэрвэл чамаас хаанхийн хүн гэж асуул яаж харуул нь? Хаанхийн хүн гэж асуул улсын хувьд дундад улсын хүн гэж хэлэн шүү дээ. Тэр нь латтай. Орон гэд хэлэхдээ хөрвөл бараг шууд ордос гэд хэлэх байх вэ. Кипчигийн үг чинь ямар байдлаар асуусныг бодор шүү дээ. За баярлалаа. Чүл Монгол хэл энэ ярих мөн эсвэл унших мөн эдгээр юмуд нь бол чиний өнөөдрийн энэ танилтай ямар холбогдолтой? Чи одоо өөрөө нь одоо монголоос сурсан энэ монголоо бичиж чадах мөн шиж чадах. Чүл энэ нэг чадвар болоо чиний өнөөдрийн энэ танилт ямар холбогдолтой? Миний монгол хэл бичиж чадна, унших чадна. Энэ нь бол миний өнөөдрийн амьдралын өнөөдрийн нэг улсын алуутан болсон энэ нэг амьдралыг бол надад олгосон чадвар. Би бол монгол гэдгээр хосолсон чадвар танай шалгалтанд оролцоод өнөөдрийн энэ нэг ажиллаа болсон байна. Одоо эргээд китад хэлнээ хувьд бол одоо сургууль сурсанаас нь аваад нийгэмдэр гараснаас нь ингээд бол одоо амьдрал дунд бол хэрэглэх нь улам мас улам тавтамж өндөр болж байна. Баярлалаа. Чигээр амжилтгийн урднаа энэ хэлийн төрийн бодлогын талаар одоо ямар ойлголт өгдөө? Хэлийн төрийн бодлого чон тод үзснээр хэлийн төрийн бодлогын тухай ямар ойлголт өгдөө? Улсын төрийн бодлогын талаар аваа хэлвэл сайн байна. Жишээд тул тэрүү хоёр өдөр дарааж удаарсанаас ч Ши Жинпин тэргүүлэгчийн одоо тэр улсаан засах энэ онолын 5 жилийн чон тод үндэстнээ хэлэр жинхний хэвлүүлж одоо цагдл үр дээр нийтлээ гэж арааж удаар хэлчихэ. Энэ нь ч одоо дундад улсын хувьд бол чи Шижингийн ерөнхийлөгчийн тэр улсаан засаг онолыг бол гитар ингээ хэвлүүлсэн аль хэжээний гараа ирсэн шүү дээ. Бидний өдрөдөнд суралцжээ. Бусад чөнт танууд үстэн гэсэн чи энэ гитар хэлийн эзэмшсэнээ хувьд бол энэ гитар бүр олоод үжээд ойлгоод суралцаад дийлэн. Гэтэл бол улсаас юунд энэ энэний бас тусгай эрдэм тэнцэд дундыг чуглуулад таван үндэстнээ чөндөд үндэстнээ хэлэр нийтлүүлдэг ингэвэл энэ дэрвийн улсын чөндөд үндэстнээ өвхлий хүндэтгэж байгаа гэнийг илрээл гэж би ойлгож байна. Чөндөд үндэстнээ гэдэг чөл танай болсон нь монгол хэл чинь чөндөд үндэстнээ гэдэг мөн үү? Мөн мон дундад улсын хам энэ орчинд аваа хэлэл би чөндөд үндэстнээ хэл гэж бодож байна. Чөл монгол хэл одоо аюул тулгуурс ингэж ойлгож байна. Эсвэл айлын жамдаа байх гэж ойлгож байна. Яаж болох вэ? Аюул гэдэг үг одоо яаж ойлгоно? Эсвэл устдан эсвэл хоромдож байна. Одоо нийгмийн хөгжилд одоо түүхийн ихэнх хүртэнэ урагшлалт. Энэ их орчин доор одоо бидний багы бодгодоор хөрвөл монгол хэлэн хэрэглэх тавтамж нь одоо дөрөгшлөж шүү дээ. Энэ бодтой дор байна. Гэтэл бол одоо миний ойлгохоор одоо бидний монгол хэл одоо энэ устдах одоо ийм тулгам бас болоод ий гэж бодож байна. За баярлалаа. Чөл миний хамгийн сүүлийн сэдвүүн бол одоо миний өөрийн хувийн асуудал шүү дээ. Миний төрхөө төс тим хадгалттай биш яг тэр би өөрөө ойлгоё гэж боддог. Тэгвэл энэ олон улсын хүмүүс хөдөлгөөн байгуулалтуудаар ийм нэг чөнт хог үндэснээ хэрэг юу гэхээр ингээд чуулгуулдаг. Эргээд энэ олон улсын зүгээр хүмүүсийн дүү хаанаас үеийн чөнт байгуулалтууд энэ өвөр монгол онд ингээд байчаалт хийгээд зөвхөн орд усгэл дагуур хэл бол сулган хэл юу болоод аюул тулгарч байна гэж нотолсон шүү дээ. Энэ монгол хэл юу бол нэг бүхэл шг шам үжсэн орд усгэл юу бол ингээд ховороо нэг ингээд нэг ойлгосон шүү дээ. Энэ талаар бол одоо их их гэсэн намайд бол их сони санагдсан байна. Чи яаж ойлгож байна? Ортус. Энэ нь яг зэрэг ЮНЕСКО-ны газрын зүргэн шүү дээ. Эргээд энэ дээр бол таван тесттэй шүү дээ. Чигээр ортус хэл нь бол critically endangered шүү дээ. Одоо цаашаа явна одоо ма extinct. Ойлголоо. Тэгээд эдгээр энийх хөснөг юм одоо тэр тис хуах баримжаан юу вэ? Баримжаан юу вэ? Одоо энэ дээр баримжаан одоо юмсын одоо хон бичмээс асуусан асуултууд бүр багтсан шүү дээ. Жишээлбэл энэ хэл одоо гэр дотроо ярьж гэнэ үү? Нийгэм дээр ярьж гэнэ үү? Энэ хэл одоо тийм толиг чиг байна уу? Одоо бүх бүлэн бүтэн юм систем байна уу? Энэ тухай одоо эл талаар бүр ингэж шүүн тун гааж үзээд одоо энэ хэл нэ аюул тулгарч явах хэсгийг нотолсон шүү дээ. Одоо энэ олон улсын холбоод байгууламжийн энэ байцаалт юм тухай би бол одоо хэлэх нь бол энэ манай орд ус хэл гэдэг нь бол бусдаас онцохоорх нь бол бичиг дээр нь онцохоордог бишээ. Харин тэр аман нэр аман аялагдар бусдаас онцохоордог байна. Ингхлаар нь одоо эднээ хэлж байгаа одоо аюулд тулгарч яана гэдэг нь чухам бидний аман яран энэ нэг ордус ая ордус хэлэлэг энэ нь аюул тулгарч яана гэж хэм юм уу хас ордус чууд монгол хэлээр хэрэглэх юм байж яана гэсэн үг юм. Энэ хоёр ямар ялгаа тань та? Ерөнхийн ордус энэ ордус хэл ажим ажмаар хумсчж байна. Энэ дотор одоо ярааны хэл бас багтсан шүү дээ. Гэтэл миний ойлголтоор бол доо монгол хэл хэрв устдаж байна. Эсвэл устдах зүглүүг нь явж байна гэхдээ хөрвөл одоо аман яраа болоод бичиг энэ хоёр бол заавал байх хоёр элемент гэж бодож байна. Гагч нэг аман яраа нэггүй болоод бичгэн хэрв байх даа бас үхэл устлаа гэж хэлж болохгүй. Хэрв энэ нэг бичгэн одоо бичиж тахгүй танихгүй. Аман яраа нь бол байна хэлж таа. Ийм үжигдэл байх даа энэ бас одоо устдаж их нэг илэрэл үжиж болоо шүү дээ. Тэгэхээр эднээ энийг одоо ярангуу хүнээ энэ чинь ариун судлалт хийсэн байлгүй доо. Одоо миний бодохоор бол манай ордос бол одоо хэрвээ энэ эдний нэг сүнэгдөр ортор миний бодохоор бол баг үзүг бичгийн бичиж урах талаар аанай болж байна гэж ойлгож байна. Харин аман яраа одоо ордос хайлган устгах юм уу ийм гэж ойлгож байна. За баярлалаа. Энтэлэр бол бодох хэлж үжилсэнгөө эрдэн би бол энэ хэлий бол нэг бүхэл цогцоор үлддэг шүү дээ. Ингээд монж бодох хэлж үжилсэнгөө эргээд энэ судалгаанд эрдэм судалгаантай би бас ингээ харилцаа авсан шүү дээ. Тэгээд эднөөсийн ярьснаар бол бас бүхэл цогцоор үжилсэн шүү дээ. Ингээд яг хувааж үжиж бодох хэлж өнгөрсөнгөө. Гэтэл би энэ хоёр өдөр арим хүний сургуулж байгаа энэ ордос аман аялаг бол энэ хоёрын уу их онцгой юм нэг хуваарын хэл болгохоор одоо их эрдэм төрөө жарим бүлэг эрдэм төрөө одоо их чармайж юм гэж сурсан юм аа. Энэ талаар би бас сонсч байгаа одоо хэлэх юм болоод манай ордос аялаг бол одоо эртнээ Монгол хүн нэ аман аялагтай ойрлж байгаа гэх юм яраг бол би сонсч өнгөрч. За баярлаа. Чигэл энэ бол өнөөдрийн миний бай бүхий асуулт санаатай асуултууд байна. Тэгээ сургуулж байгаа төгсгөөмөр байна. Өөр нөхөрлөх чийл байна уу гэв. Нөхөрлөх чийл. Чиний энэ цохолын хүсэлттэй хөвд штэ. Одоо чиний одоогийн хэлсэн тэр үгэнд бас байна штэ. Хэлий бол бүхэл цогцоор үжих хэрэгтэй. Би хэрэгтэй гэж хэлгүй гэв. Намаа үжиж яана гэж хэлсэн шүү дээ. Одоо тийхлаар гэтэл бол чиний бодот энэ миний бодохоор чиний бодот энэ судлалын хийх энэ нэг тусгай судлаа хийх тул доо эрхэм шинэ аман яра болоод үзүг бичгий бол хөвөнд тодорхой хэрэгтэй гэж бодож байна. Учир нь энэ хоёрын тулгарж байгаа энэ тулгарж байгаа одоо орчин тойрны хөвөлд тулгарж байгаа асуудал хөдөөр бүр нэгэр хэл Монгол хэл шүү дээ. Гэтэл энэ хоёрын тулгарж байгаа нь бол адилгүй хоёр асуудал гэ би бодож байна. Учир нь яхад ийг бол одоо бол миний амьдрал дундах өнгөрөл төр аваа хэл бол уул дам бол одоо хөдөөгийн манай хөдөөгийн малчтууд сургаан хүмүүс хүртээдий ийм хүмүүс бол Монгол хэлэн бол урсан сайхан хэлж таа. Урсан сайханаар баггүй. Жирс ч нү сургаал үг энэний сайхан энэ үгээр андан оруулаад ингээд хүүхэд тачраан сургаагаад амьдрал дунд ингээд бидэнд хилээд ингээд аман яраагаар суйлаан дамжуулах ийм үжигдэл бол байджээ. Гэтэл бол энэ би одоо энэ нийгэмдэр гараад ирсэнэ дараа бол бас нэг үжигдэл тулгарсан бол юу юм? Ариун хүн бол үгэн бол хэлж дараа. Намайтай дөргөх юм уу? Надтай гэлчих юм уу? Жаахан ч сад байх ба. Гэтэл а гэсэн үзэг бас биччихдэг. Ийм үжигдэл байна. Чи одоо энэ хүний Монгол хэлэн чадчихэн гэж хэлнэ үү? Монгол хэлэн чадахгүй гэж хэлнэ. Ийм асуудал байна. За баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээ одоо говьё та хамгийн сүүлд нь амины раулаад өсөв. Энэ өсөв бичгийн энэ хөгжилтийн тэнцвэргүй байдлыг яриад одоо энэ бол одоо бас нэг жилийн үг хэлнэ. Хомсолт гэж ойлгосон байна. Тэгээд энэ сүнний нэг баруун хэрч болох юм шиг байна. 40 минут болчлоо. 11 цаг 40 болж байна. Тэгээд одоо энэ сүн дээр одоо чаг гаргаж сурулж ирэгцэн баярлж байна. За, таны сэтгэлд амжилт хүсье. Баярлалаа.